Passen 4 minuts de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 25 de novembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CERT te regala la mitad de la matrícula. CERT, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CERT. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Avui hem encetat una miqueta diferent, eh? Se'ns ha avançat el consell del CERT. Aquest consell que normalment escoltem després de la sintonia i després de la presentació del programa, avui ha anat abans. Gairebé 7 minuts els que passen de les 8, encetem aquest dijous, dia 25 de novembre de 2010. Una jornada prèvia a la finalització ja de la campanya electoral a Catalunya. Demà, darrer dia de la campanya. I avui parlem, per començar, d'un lloc de Barcelona que guarda molts secrets. Parlem de la Casita Blanca. Alguns no sabran el que és, uns altres ho coneixeran millor, potser. La Casita Blanca, un lloc de cites, un lloc amb alta privacitat, perquè ningú no es pugui trobar amb d'altres persones quan va tenir els seus moments més íntims. La Casita Blanca, allà al costat de la plaça de Lesseps, és un lloc que ens ha acompanyat a la ciutat de Barcelona durant anys i anys i anys. I ara l'Ajuntament de Barcelona l'expropiarà per poder fer una nova avinguda al voltant de la plaça de Lesseps, amb zones verdes. Amb la Casita Blanca se n'aniran molts secrets i moltes històries de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona haurà de pagar 7,4 milions d'euros per expropiar aquest mobler, la Casita Blanca. Des d'aquí ens preguntem, és ara el moment de fer-ho? Potser no podíem esperar una miqueta més endavant a fer-ho, quan els comptes del nostre consistori estiguin més sanejats? 7,4 milions d'euros és una quantitat important. Això sense tenir en compte les expropiacions d'altres pisos, per exemple, 92 pisos en total, que haurien d'anar destinats als afectats d'expropiacions a la zona. Tot això són reflexions sobre la nostra ciutat, aquesta ciutat que amaga tantes i tantes històries. I és que avui tindrem noves històries de Barcelona. Recuperem una història de Barcelona de la temporada passada, però abans l'Angie Morales amb les efemèrides. Tindrem també a la Vanessa Leiva amb la música lliure, el Marc Mauri, amb l'agenda de la Barcelona de Franc. I acabarem parlant de cinema. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a Línies Obertes. Fins les 9 del matí, amb les nostres línies obertes per la vostra participació. 93 468 55 55, líniesobertes@idicom.net i també al nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. L'Angie ens porta cada dia les efemèrides del dia. Per saber què passava en un dia com avui, comencem pel 1812. La batalla de Drezina. Les tropes de l'emperador francès Napoleó I, la Gran Armée, van tenir una greu derrota quan, en plena retirada de Rússia, travessaren el riu Drezina. Milers de soldats van morir ofegats, víctimes de l'artilleria russa o del constant fustigament a què els sometien els cosacs i els escamots de camperols armats. L'exèrcit de Napoleó havia arribat fins a Moscou, ciutat que van haver d'abandonar perquè els seus habitants l'havien incendiat prèviament. Viatgem ara en el temps fins al 1571. L'almirall català Ruiz de Requesens és nomenat lloctinent general de la mar per Felip II. D'altra banda, en un dia com avui, en un 25 de novembre del 1868... Les Corts aproven la llei electoral en què es preveu per primera vegada a Espanya el sufragi universal masculí. I en un dia com avui del 1922... Benito Mussolini, primer ministre del nou govern de coalició, rep plens poders del Parlament italià. Ara viatgem en el temps, fins al 1973, per saber què passava en un dia com avui. Oficials de l'exèrcit grec, comandats pel cap de policia militar Dimitrios Ioannidis, posen fi a l'anomenat règim dels coroners. I per últim, viatgem en el temps fins l'any 1998. La Cambra dels Lords Britànics rebutja la immunitat sobirana com a excap d'estat d'Augusto Pinochet, que podrà ser processat i extradit. És moment ara de fer un repàs d'allò que va ser portada tot just fa un any. El Barça posa la directa a Europa. Barça 2, Inter 0. D'altra banda, també era portada en clau política. El PSOE reclama a Montilla menys pressió. Zapatero vaticina un final feliç per a l'Estatut. I per últim, en el cas Millet... Muñoz, Alavedra i Prenafeta, enviats a una presó catalana. És moment ara de felicitar els aniversaris dels famosos. Felicitem a l'escriptor Arturo Pérez Reverte, que fa avui 59 anys. També l'escriptor Manuel Hidalgo, que en fa 57. El cantant Ramon Zin, 55. També felicitem els 85 anys, déu-n'hi-do, que fa avui l'actriu Maria Esquerino. Déu-n'hi-do. També felicitem el futbolista Xavi Alonso, que fa avui 29 anys. El polític Charles Kennedy, en fa 51. I finalment el músic Percy Sledge, en fa 70. I també tenim un altre aniversari avui. Bueno. 19 anys en fa Angie Morales. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Ah, que pensaves que no me'n recordava, eh? Bueno, jo no ho volia dir perquè, clar, l'edat ja és... Allò que no es diu l'edat. Oh, 19 anys es pot dir perfectament, i tant, vaja. Moltíssimes felicitats. Moltes que gràcies. Que passis un bon dia. Moltes. I demà t'esperem amb més. Sí, ja no, vindrem amb més. Això no hi ha regal d'aniversari de festa, eh, no, demà? No, penso que no. Vindré encantada demà. Perfecte, que tinguis un bon dia. Gràcies. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. tenim aquesta secció dedicada a les històries de Barcelona. Una secció en la qual, ja sabeu, cada setmana, o cada dues setmanes, millor dit, us presentem una petita història de la història de Barcelona, curiosa, sorprenent. Podem dir que la nostra ciutat té molts aspectes i moltes històries per comentar. I un llibre que en reflecteix algunes de molt i molt concretes és La Barcelona calenta, de l'Elisabet Parra. L'Elisabet Parra és llicenciada en Ciències de la Informació i va començar la seva carrera professional a Catalunya Ràdio. Ha treballat com a redactora a diferents mitjans escrits, com per exemple la revista Clara, i col·labora setmanalment al suplement dominical Plaers d'Avui, una feina que combina amb la codirecció d'un gabinet de comunicació. La Barcelona calenta és el seu primer llibre, un llibre en el qual l'Elisabet ens parla de cases de barrets, senyoretes de moral distreta, madams i palanganeros a la postguerra. El publica l'Arca i és un llibre que podem trobar sota el títol de La Barcelona calenta. Ens explica en un dels seus capítols sobre les senyoretes que fumen i parlen de tu. Com que mitjançant un decret del 27 de març de 1941 es va declarar lícit l'exercici de la prostitució, l'Espanya de l'època viuria durant un temps immersa en una doble moral, ja que el franquisme dividia la pràctica de la prostitució en dues categories, la legal i la clandestina. Cal tenir ben present que un altíssim nombre de dones va arribar a l'exercici de la prostitució a causa d'un rebuig familiar. Sovint, quan una noia es quedava en estat sense estar promesa i, a més, el futur pare de la criatura no volia casar-s'hi i assumir la seva paternitat, patia les pitjors conseqüències, ja que la família la rebutjava, allunyant-la del seu cercle més íntim. I era precisament llavors quan aquelles noies es veien soles i desemparades enmig d'una gran ciutat com Barcelona. I algunes optaven pel servei domèstic, però moltes d'altres ho feien per la prostitució, atès que era una forma ràpida de guanyar-se la vida. Sebastià Sorribas ens explica l'interessant cas d'una noia que vivia en el seu barri, la Puri, i que va caure en allò que els capellans anomenaven la flor del pecat, és a dir, que es dedicava a la prostitució. Però aquella noia tenia una filla de qui havia de tenir cura. La nena es deia Prudència i la mare l'havia posada en una escola de monges. La Puri treballava en una d'aquelles cases de cites, El Recreo, al carrer de Robadors, i, segons Sorribas, solia passejar-se per aquell pis sempre mig nua, amb els pits a l'aire i una mà a l'entrecuix, mentre convidava els clients a una horeta de plaer tot cridant-los «Anda tu, majo, que seguro que la tienes muy larga. Venga, que me muero de ganas de que alguien me la meta aquí». Es deia que la Puri en sabia molt de fer comèdia al llit i que xisclava i gemegava com cap altra. I també explicaven que, de vegades, s'avenia a deixar que algun jugat de l'ala la pallissés amb una sabata, amb l'excusa que era l'única manera que tenia per excitar-se. I es veu que la pobra Puri sempre repetia la mateixa lletania, que ella estava disposada a fer qualsevol cosa perquè a la seva nena, a la Prudència, no li faltés mai de res i perquè pogués anar a una escola de pagament de monges. També hi va haver dones que van acabar triant la prostitució com una font d'ingressos per mantenir les seves famílies o bé, senzillament, per arribar a final de mes. De fet, moltes van acabar els seus dies amb un patrimoni econòmic i uns béns immobles que van ajudar que els seus fills tinguessin una vida molt més còmoda i menys sacrificada que la seva. Al barri de la Barceloneta de l'època hi havia una dona que es va fer molt popular, tant que, de fet, avui encara hi ha alguns veïns que la recorden. Com tantes d'altres, aquella dona es veia obligada a exercir la prostitució per tal de tirar endavant la seva família. Tothom la coneixia amb el malnom de Les Siete Collos, perquè deien que en una ocasió s'havia arribat a tirar fins a 7 homes alhora. Aquella dona, casada i, segons diuen, molt de casa seva, tenia un munt de fills i, per tant, es veia en la necessitat imperiosa d'haver de recórrer a la prostitució per tal d'alimentar-los. Entre els fills destacava una noia, conegut com la Joroba, que es dedicava alhora a la prostitució i al contraband. I es diu que va arribar a fer tants diners que va poder obrir un dels primers basars a la plaça de Palau, un negoci que temps després passaria a mans del seu germà. Com gairebé succeïa a tots els barris de la ciutat, a la Barceloneta, després de la Guerra Civil, també hi havia moltes famílies que passaven gana. Expliquen els qui la van conèixer que la Joroba era tan generosa que quan algú passava un mal moment, perquè havia d'anar al metge i no tenia prou diners per pagar-lo, recordem que en aquells anys no existia la Seguretat Social, ella s'arromangava les faldilles amb el primer client que trobava. feia la feina i el duro que n'obtenia l'entregava a qui el necessités veritablement. Però no totes les dones que venien al seu cos estaven disposades a ser incloses en un registre i a fer-se reconeixements periòdics. Això suposava reconèixer, d'alguna manera, en una certa situació de continuïtat. De fet, elles tan sols es consideraven unes mestresses de casa que s'havien prostituït per tirar endavant les seves famílies. És a dir, que tenien molt clar que aquella activitat era eventual i, per tant, preferien treballar sense estar lligades a cap madame. I aquest és el motiu principal pel qual es convertien en prostitutes clandestines, il·legals, la qual cosa implicava que no els quedava cap remei que treballar als carrers i als descampats, que gairebé sempre eren propers a les casernes, on solia haver-hi homes necessitats de sexe que no feien massa preguntes. Per tal de mantenir obertes les portes dels bordells, les madames estaven obligades a exigir un carnet a les seves pupil·les. Precisament per això, molts homes preferien anar a aquests locals legals, on quedava garantit que no es contagiarien amb cap malaltia de transmissió sexual. I és clar, això va comportar la lenta desaparició de la prostitució ocasional. Per tal d'aturar la prostitució il·legal, el règim va decidir endegar institucions de reclusió de les prostitutes. S'anomenaven prisiones especiales para mujeres caídas i van ser creades a partir d'un decret publicat al BOE el 20 de novembre del 1941. De fet, aquelles presons no tan sols hi anaven a parar les dones que, eufemísticament, es coneixien com a dones caigudes, és a dir, aquelles que oferien els seus serveis de manera clandestina. Això sí, legals o clandestines, totes les prostitutes seguien unes regles no escrites. Sempre cobraven per avançat cada servei. Mai no portaven els clients als seus domicilis i tractaven d'allunyar tant com podien les seves filles d'aquell món. Sovint, elles mateixes passaven gana, però tenien cura que els seus fills no els faltés de res i anessin a les millors escoles. Tot i que hi havia dones de la vida que passaven realment moltes necessitats i que subsistien amb el mínim, d'altres, en canvi, van saber trobar el seu lloc i van arribar a guanyar molts diners. Aquestes darreres, coneixedores de la importància que tenia la seva imatge per guanyar encara més diners, solien invertir gran part dels guanys en elles mateixes. És a dir, en bona roba, perruqueria, manicura i joies caríssimes. Lluir un aspecte luxós les ajudava a tenir clients rics que eren capaços de pagar qualsevol preu per tal d'obtenir els seus favors i la seva companyia. Josep Maria Mestres, un dels maîtres del restaurant Amaya, explica que anys enrere les noies anaven als moblers com si anessin a l'oficina. Fins i tot quan va inaugurar-se la Casa Carola, les treballadores van anar a la feina amb vestits de nit, perquè era una casa de gran postit. Cal assenyalar que en el marc d'aquella tranquil·la i plàcida convivència de prostitutes legals a la ciutat de Barcelona, va fer-se una mena de parèntesi quan hi va haver la celebració del 35o Congreso Eucarístico Internacional l'any 1952. Els organitzadors del Congreso van trobar-se amb el greu entrebanc de la manca de llits per tal de donar cabuda a tots els peregrins que la ciutat havia d'acollir durant aquells dies, gent que venia de qualsevol punt de la geografia espanyola. A l'efecte, es va dictar un decret mitjançant el qual tots els moblers s'havien de convertir en hotels per als peregrins. Segons unes declaracions de l'historiador Rafael Abella, en el documental de Carles Balaguer, La casita blanca, la negra postguerra, es va fer una desinfecció i un exorcisme dels moblers perquè es poguessin fer servir d'hotels. A l'entorn d'aquell episodi, l'escriptor Josep Maria Carandell explica en el mateix documental que a la major part de les prostitutes que havien expulsat de Barcelona les van portar a Mataró, però sobretot a Figueres. Aquestes dones van estar amb homes que van sentir-se feliços perquè no els cobraven res per tal de tenir l'habitació de franc durant els 2 o 3 dies que va durar la prohibició de tornar a Barcelona. Ja sabem que la picaresca ha estat i encara és l'esport nacional espanyol. Durant la postguerra encara ho va ser més. Per aquest motiu, en aquella època, la prostitució i els furts acabaven donant-se la mà en la figura de les anomenades gateres. En els primers anys de la dècada dels 40, entre aquell eixam humà, míser i fosc, va destacar la presència d'allò que en el món policial es coneixia amb el nom de gatera. De fet, gatera era la denominació amb què es distingia un tipus de prostitutes que, actuant simultàniament, estafaven tots els homes que queien a les seves mans. El procediment del gat així s'anomenava aquella especialitat de robatori, sempre va estar molt arrelat en l'ambient de la prostitució del barri xino. I va ser precisament durant la postguerra quan va assolir el major nombre de casos registrats. En efecte, aquella especialitat tenia lloc amb una relativa impunitat, en part perquè moltes de les persones enganyades, els usuaris de la prostitució, no denunciaven els fets per evitar problemes. I, per una altra banda, perquè les mateixes dones solien escapar de la xarxa policial amb facilitat. Cal dir que la posada en escena del procediment del gat no oferia cap mena de complicació. Generalment, i encara que les combinacions podien ser molt variades, una dona de mitjana edat s'apropava a un individu elegit a l'atzar i, amb el pretext de preguntar-li l'hora o de vendre-li tabac, li proposava de presentar-li una noia jove amb la qual podria passar una estona agradable. Si l'individu en qüestió ho acceptava, era conduït fins a un pis que ja tenien preparat. L'habitació on treballaven la gatera i la meuca disposava d'un llit i d'un penjaroba collat a la paret, amb algunes peces de roba ja col·locades estratègicament. A la paret, mig amagat per aquelles peces de roba, hi havia un forat que comunicava amb una altra habitació on s'amagava la dona que havia captat l'home. La història, ras i curt, funcionava així. Mentre la parella feia sexe, la captadora posava la mà pel forat de la paret, treia la cartera dels pantalons o de l'americana que el client havia deixat pulcrament penjats i llavors sostreia tots els diners que hi trobava. I com que la noia ja havia cobrat abans de fer la feina, una vegada acabat el servei, el senyor es vestia i marxava. La gatera, anomenada així perquè utilitzava aquells forats a les parets com si fos un felí, solia captar els homes en llocs força freqüents, com la Rambla o el carrer Nou de la Rambla i Portal de Santa Madrona. Un cop hi havia entrat en contacte, acostumava a portar-los a pisos deshabitats o en estat de ruïna, situats sobretot per la zona del carrer de Peracamps, la Mina o el carrer del Cid. De fet, la policia havia descobert diversos habitacles d'aquells que s'havien emprat exclusivament per aquella mena de negocis. Ara bé, tot i les dificultats evidents en les investigacions, les denúncies eren força abundants. El pasado jueves día 4 del mes de enero de 1945, y sobre las 15 horas, en ocasión de pasearse por la Rambla de Santa Mónica de esta ciudad, se le acercó una mujer y le propuso presentarle una muchacha para mantener relación sexual con la misma, a lo que el compareciente accedió, marchando ambos a la calle de la Mina número 4 Bajos, y seguidamente se presentó otra mujer con la que se quedó en la mencionada casa, que acto seguido cohabitó con dicha individua dejando en el colgador que había en el departamento las prendas de vestir, pagándole después a la citada mujer 10 pesetas y 3 pesetas más a la otra individua que le había acompañado al mencionado lugar. Y la denuncia continúa explicando la desgracia histórica de aquel hombre, que en el día de ayer y de regreso a su pueblo donde reside, notó la falta de 10.000 pesetas que llevaba en un sobre dentro del bolsillo interior de la americana en unión de otras 9.000 que seguía conteniendo el citado sobre. Que no se dio de momento cuenta de dicha sustracción debido a que en el bolsillo llevaba el sobre intacto y hasta que no hizo el recuento de la cantidad que llevaba en el pueblo donde reside, no pudo comprobar la sustracción que denuncia. Que sospecha fundadamente que dicha sustracción fue realizada por las mujeres antes citadas mientras estaba cohabitando con una de ellas. Las señas personales de la individua que se encontró en las Ramblas son las siguientes: estatura regular, de unos 35 a 40 años, cabello liso recogido, de color negro, ojos vivos, algo gruesa, vistiendo abrigo o vestido verdoso, con delantal color claro y calzando alpargatas. La individua con la que cohabitó era de estatura regular y más bien algo baja, cabello negro o castaño oscuro recogido detrás. Hablaba en castellano sin podérsela conocer ningún acento regional, ojos negros y vestía muy pobremente, siendo la ropa interior negra, calzando alpargatas y aparentando unos 30 años. Doncs aquí tenim una nova història de Barcelona que us oferim a través de línies obertes, en aquest cas extreta del llibre La Barcelona Calenta, d'Elisabet Parra. Thank you. RKB, 106.9 FM. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Ai, Vanessa Leiva, que avui ens acomiadem del superdotat. Del noi superdotat... Musicalment parlant, mare meva. Ai, és que sou malalts mentals, tots. Pensant en el que... Ai, bon dia, hores del bon matí. Dia, David. Bon dia, Leiva, bon dia. Doncs sí, avui et porto Mind Things, Les coses de la ment. Les coses de la ment. I... les coses que té la ment, quines males passades que juga de vegades. Els dijous no sé què passa, que estem una mica espessos, una sí, mica... ja estem a punt d'arribar al cap de setmana i... estem una mica pervertits. Apa, ja em posa la música. Doncs sí. Sí, sí, dijous tocat als peus, com toc, dèiem la setmana passada. Mind Things, tocat el Mind Things. Doncs això, que Mind Things és Clement Pérez. Sí. Ell mateix, jo me lo guis, jo me lo com. Exacte. Que això t'ho vaig explicar l'any passat, com es deia, a veure si te'n recordes. Ell sol... ai... ell tot sol... ell tot sol es... es fa el so i balla. Ah, exacte. Jo me lo guiso, jo me lo como, en català és... ell tot sol es fa el so i balla. Ah, doncs mira, amb aquesta aportació de la Vanessa Leiva ho deixem dins demà. Fem un remember l'any passat. Què m'està passant, tu, últimament, amb els remembers? Home, que m'estàs dient adeu, ja? Ah, no, perdona, que encara ens has de presentar... Però hem de posar una cançó, no? Jolín, és de veritat. Bueno, va, t'explico. Doncs el Clement Pérez, t'ho explico ja per quarta vegada, a veure si sí, se't queda explica. En esta cabecita loca que tenemos. El Clement Pérez és un jove compositor francès que comença a tocar amb 6 anys la bateria. Déu-n'hi-do. Després, als 6 anys, va dir, això és molt fàcil per mi, així que, bueno, doneu-me una altra cosa. I llavors ja va començar a tocar altres instruments com la guitarra, el baix i el piano. Ah, total, dius, mira... Aleshores, clar, ell deia, jo, quatre instruments, ja m'ho sé tocar tot. El hombre orquesta. Ja m'ho sé tocar tot. Que era molt jove, Vanessa Leiva, que no pensava en aquestes coses que tu penses. Que no, que estic dient els instruments, sí, estàs dient. Total, que com ja sabia tocar molts instruments, als 13 anys ja directament comença a composar. Bueno, amb 13 anys tampoc no era tan jove ja. No, amb 13 ja, anys... 13 anys saben molt més que molts dels que estan per aquí. I els 13 anys d'avui no són els 13 anys d'abans, de nosaltres. Ja t'ho dic ara, que als 13 anys encara estàvem amb el Bote de Colón, que dèiem la setmana passada. Bueno, doncs això, que amb 13 anys comença a composar a través de diferents softwares d'ordinador. A l'octubre de 2006 treu el primer disc, The First Emotion. Aleshores, com que va tenir molt bones crítiques i molt bona acollida, als 3 mesos diu, vinga, va, traiem un altre. Apa, un altre, va. I va treure el segon, d'una major maduresa musical, això sí, eh? I es deia Life's Path. Life's Path. El camí de la vida. És un àlbum que barreja l'electrònica amb els sons més clàssics. Un any després llança el tercer disc, Above Everything, d'estil pop i música ambient. Aquests els segueixen el quart, Identity, i l'últim, Resonance. Si voleu saber més cosetes d'aquest home, del Mind Things, doncs podeu mirar el seu MySpace, www.myspace.com/MindThings. Avui ens acomiadem, doncs, amb Mind Things, sí? Que es diu la cançó Rebirth. Rebirth. Yes, doncs amb... renaixement. Rebirth, ens acomiadem i demà t'esperem, Vanessa Leiva. Molt bé. Demà, que és divendres, amb l'últim comiat. Molt bé, fins demà. Fins demà. RKB, 106.9 FM. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, molt bon dia. Què tal, com estem? Molt bé, gràcies a Déu. I tu? Doncs molt bé, també. Bé, aquí, això és bo. Un comença dia més, dia. En aquest dijous. Ens portes propostes d'activitats per fer gratuïtes a Barcelona. I tant que sí. Com cada dia. Què ens portes avui, va? Comencem. Doncs mira, comencem amb una xerrada de Claudi Vans, La cuina de casa, un laboratori químic. Això serà avui a la Biblioteca Les Roquetes a les 7 de la tarda. La Biblioteca Les Roquetes a la Via Favència 288B. Sí. Per cert, la meva de vegades sí que ho és, com un laboratori químic. M'agrada experimentar, provar, està o bé, escolta. Però químic no. Gairebé. Laboratori sí, però químic, bueno, químic, almenys jo espero que no. Una altra de les propostes que ens porta el Marc Mauri avui. Doncs sí, una xerrada en aquest cas. Prevenció de l'estrès a la vida actual, amb José Antonio Alemán, a la Biblioteca Torre Llobeta, avui a les 7 de la tarda. Doncs la Biblioteca Torre Llobeta, al carrer de Santa Fe, número 2. Això està molt a prop de la sortida de metro de Maragall. I a més, interessant, eh? Prevenir l'estrès a la vida actual, que anem massa estressats. Ai, que bé que ens aniria això, alguns. I tant. Una proposta musical, oi? Proposta musical, sí, en aquest cas de música clàssica. Chopin, la música de cambra. És un concert que faran els estudiants de l'ESMUC, de l'Escola Superior de Música de Catalunya, i serà allà mateix, a les 7 de la tarda. Perfecte, doncs, al carrer Padilla 155. Per qui no sàpiga anar-hi, doncs això està a prop de Sagrada Família. I una proposta més d'arts escèniques? Sí, en aquest cas una performance. Contrariwise, de Itziar Orcariz. Serà al Museu Picasso a les 7 de la mitja de la tarda. Al Museu Picasso, al carrer de Montcada, número 1523. Sí, per arribar-hi, no cal dir-ho, molts ja sabrem on està, a la sortida de metro Jaume I. I per últim, proposta musical? Sí, en aquest cas pop-rock amb Doctor Fargo, que és rock d'autor. Serà al Documenta a les 8 del vespre. Documenta, que queda al carrer Cardenal Casanyes, número 4. Sí, molt a prop del Liceu. Doncs ho deixem per avui, demà t'esperem, que demà fas doblete. Doncs demà ens veiem, que vagi bé. Que tinguis un bon dia. Adéu. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. Cinc confessions, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses.

RKB 106.9 FM. Dos minutets que passen de 9:15 del matí i tenim a l'altra banda del telèfon a la nostra especialista en cinema, la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Bon dia, David. Bon dia, oient. Bon dia, com estem? Doncs bé, una mica encostipadeta, però tot molt bé. Bé, així m'agrada, que estiguis contenta, feliç. Amb notícies fresques. Amb notícies fresques cinematogràfiques. Que encara belluguen, nena. Ai! Què ens portes avui? Doncs a veure, en quina època de l'any estem, David? Arribant al Nadal. Arribant al Nadal, això vol dir que... Quines pel·lis ens trobem en cartellera? Infantils. Molt bé, ha arribat a les nostres sales ja l'estrena de Harry Potter. Ai, és veritat. Les Relíquies de la Muerte. Tin, tin, tin, tin, tin. És veritat, Harry Potter. Perfecte, no? Harry Potter, un remake de... Una reedició, més que un remake, una reedició de, en 3D de La Bella i la Bèstia. Vull dir, això ja agafa, ja agafa color. Sí, sí, sí. En Harry Potter, que de tota manera, jo he sentit que és la part 1. Encara en queda una altra. Exacte, exacte, la part 1. Ja ho fan al gran. Ara el Harry, diguéssim, si vols et dic una mica la sinopsi. Sí. És una estrena que, clar, va subjecta, com bé tu dius, amb una part 2. Amb el que s'asseguren que tota la gent que vagi a veure la part 1 segurament acabarà la història amb la part 2. Una saga, una altra saga. Si home, jo... Com la sisena, he parlat amb... Crec que és la sisena o la setena pel·lícula de Harry Potter. Sí. I que ja t'enganxes. He parlat amb gent que hi ha anat i m'ha dit tinc unes ganes ja que surti la segona part. Imagina't. Així imagina't. No, trobarem el Harry Potter ja que estarà casat i amb tres fills, l'actor, i continuarà fent la pel·li perquè li allargaran la saga. Això és com el Cuéntame... Exacte. Que fa 8 edicions que només van pels anys 70. Sí, sí. Ja 70, 71, 71 i media, 72, saps? Però bueno, ja va bé. Diuen de tota manera que ja no és tan infantil. Sí. Ja no és tan infantil. Mira, t'explico una mica la sinopsi. Mm-hmm. Ara va de localitzar, hi ha uns dolents dolentots que volen localitzar i destruir el secret de la immortalitat. I per això se'n van els dolentots són els Horcruxes. I volen destruir Voldemort. Sempre és una miqueta la mateixa història, no? Però llavors, clar, què passa? Que pel mig hi ha el Harry Potter i diguéssim que dins de, abans de destruir Voldemort, qui es vol destruir realment és l'Escollit. Sí. Que és el Harry Potter mateix. I està constantment perseguit, els mortífers el busquen, el volen matar, però reben ordres de que no l'han de matar finalment, sinó que l'han de dur viu perquè una miqueta l'aclari quines són aquests secrets de destrucció de la mort, mm-hmm. I quin és aquest secret de la immortalitat. I aquí gira la història, és una llegenda, és una història, és un conte, hi ha mort, hi ha vida, hi ha resurrecció, màgia... Bueno, és una historieta fantàstica que és molt resultona perquè, bueno, l'evidència diu que cada 2x3 se'n treu una altra saga i la gent hi cau a quatre potes, compra el llibre i, a més, és un producte de merchandising brutal. Perquè la pel·lícula ja no és la pel·lícula, sinó és el llibre que acompanya, la banda sonora... Mil productes que neixen al voltant d'aquesta pel·lícula que, la veritat, la fa molt i molt rentable. Home. I estan molt contents de la que ve J.R. Tolkien... Ai, Tolkien. J.K. Rowling. El senyor dels anyells. Sí. Això mateix, la Rowling hagi escrit aquesta història, doncs tothom està molt content. Home, i s'ha convertit en una de les dones més riques del planeta, home, de fet. No m'estranya, si tot aquest copyright, imagina't. No para de fer caixa aquesta dona. Increïble. I per altra banda tenim els senyors de Disney que diuen, va, què fem, què ens inventem? Va, vinga, reeditem la pel·lícula de La Bella i la Bèstia, que a tots ens agrada, perquè sí. La Bella i la Bèstia és la fàbula de l'home lleig i la dona vella, la princeseta, que tots hem vist i tenim a la retina. Doncs diuen, doncs escolta, doncs la tornem a reeditar, ens inventem que la fem per 3D, i vinga, i ara que ve Nadal, vinga, nosaltres ens gastem zero diners, perquè en realitat, inflar això a 3D i fer-ho resulta molt més barat que crear una pel·li nova. Una de nova, sí. Una de nova, i tothom hi anirà, o per raó de melancolia, o perquè els seus fills encara no l'han vist. I els papis aniran per melancolia i acompanyaran els fills, que encara no l'han vist, i vinga, dos entradetes en 3D, que són 10 euros cada una. I tant. Va fent. Negoci rodó, tu. Cling, cling. Això és caixa. Aquests de Disney se les saben totes. Se les saben totes. A més, hi ha unes crítiques molt bones entorn a aquesta estrena de la vida de l'Oeste en 3D, que diu, escolta, realment mereix la pena? Això, et cuento de que bé. Si és una pel·li que estrenava el 91, ara és el 2010, l'hem de tornar a veure. Home, a veure, hi ha una cosa que és l'escena aquella del ball al saló. Clar, home, preciós. En 3D, home, deu ser impactant. Preciós, home, i tornar a veure el Gastón i la senyorita Pots. Vull dir, a tots ens agrada un altre cop tornar-la a veure. Sí, la veritat és que sí. Però clar, d'aquí a que Disney ens sorprengui en no oferint-nos una nova pel·lícula, sinó realitzant una altra, dius, ostres, comences a rascar una miqueta, i és que en paral·lel han tret el Blu-ray i el DVD. O sigui, en realitat, el que està oferint 3D és, escolta, que et reedito la pel·lícula en DVD i en Blu-ray, i com a promoció la distribueixen en 3D. M'entens? Tu m'entiendes, Jovi? Tot, exacte. Vosaltres m'entendeis? Puro marketing. Oyentes, puro marketing. Puro marketing. Perquè què fa la gent sensata? Abans de gastar-te 20 euros només anant al teu fill i tu a veure la pel·lícula en 3D, què farà? Home, jo em compro un DVD. La compres. Molt més barato i me la veig a casa i tinc tota la família. I sobretot, ja no només un dels fills. Sobretot els nens que acostumen a veure una pel·lícula una i una altra vegada, quan els agrada. Exacte, molt bé. Amortitzem. Sí, sí. Amortitzem i vinga. Llavors, mira, poso la pel·li, te la poso només en 3D, perquè sigui bastant cara, i mira, i tinc una excusa per poder estrenar, i t'ha dit que, bueno, que tinc el DVD aquí al costat. La pregunta és, veurem Bambi en 3D? Ai, el Llibre de la Selva en 3D? Lilo & Stitch en 3D? Cal que Lilo & Stitch la veiem en 3D? Home, suposo tot que no. Tan lletxet que eren. Bé. La Blancaneus. M'agradaria, la Blancaneus en 3D. Mira, jo també t'acompanyo. Va, veus? Aquesta ja anem junts. Perfecte. Aquesta ja anem junts, va. Oh, que bonic, no? Oh, sí, molt i bé. Tant. Sí, senyor, molt bonic. Bueno, i t'explico una miqueta més. Jo vaig molt ràpida perquè tenim poquet temps, d'acord? Sí. Vale? Però no tot és cinema comercial, amics. Aquesta setmana, del 19 fins al 27 de novembre, tenim el Festival de Xixón. I al Festival de Xixón diem, ostres, existeix? Sí, existeix. Ja porta unes quantes edicions. I està molt focalitzat en cinema d'autor. Que això, els que estimem el cinema, doncs ens congratula molt i ens fa molt feliços. Per exemple, aquí tenim, aquí ha portat aquest any el Festival de Xixón. Doncs l'estrena, o sigui, va arrencar el festival amb la invitació del Joaquim Phoenix. Oh, déu-n'hi-do. El germà de... Doncs és el Joaquim Phoenix, protagonitza la pel·lícula filmada pel Ben Affleck. Sí? I'm Still Here. És un documental, ficció molt macarra d'un personatge que és molt, molt macarra, que, bueno, que es droga molt, que té molts problemes amb les nòvies, etc. Però vaja, va venir a oficialitzar el Festival de Xixón i a donar-li ressò mediàtic. Vull dir que molt bé, molt bé. I després tenim unes estrenes, bueno, el Festival de Xixón, diguéssim, que se centra en uns apartats cinematogràfics on es consideren, bueno, on es fa un concurs pertinent i tenim a l'escena pel·lícules com Año Bisiesto, de Michael Rowe, sí. A la Mar, Pedro González Rubí, Aurora, Christy Pugh... Bé, tota una sèrie de cinema d'autor europeu i d'arreu del món que arriba a Xixón i ens agrada molt que arribi perquè a vegades és molt difícil que s'estigueixi. Sí. Mamut, de Lepin, Ivan Fun, Los Labios, que és molt bona aquesta pel·lícula. És a dir, tota una sèrie de pel·lícules que, ostres, que a sobre d'entretenir també parlen de cosetes. I recuperem la pel·lícula d'Oliver Lax i Todos vos sodes capitans, que aquesta ja en vam parlar, sí. Que és la que es va rodar al Marroc. Sí, sí, sí. Doncs l'Oliver Lax també està present. I bé, a part de la secció oficial, doncs tenim els Infants Terribles, que són aquests els autors novells, sí. I una sèrie de pel·lícules que retrospectives, cicles, i a dins de la retrospectiva tenim el Víctor Erice. Ens han dut el senyor Víctor Erice, el director reconegut, que en un documental explica per què no torna, o s'apunta a les raons de per què no torna a dirigir. Sí. Després, en paral·lel, tenim la visita del Noel Burke, que és un teòric del cine increïble, que ara ha dirigit una pel·lícula que es diu The Forgotten. Però el Noel Burke, per tots els que hem estudiat una miqueta de cinema, és que el tenim a la llibreria, a l'estanteria, dins d'aquells teòrics del Cuerno Duro, no? Sí. I ens arriba també amb una pel·lícula d'assaig. I en paral·lel, el David Villamediana, que és un professor d'aquí, una escola propera, que no diré el nom per no fer propaganda, però també ens porta experimentacions cinematogràfiques entorn a noves propostes i nous llenguatges que el cinema de Xixó pues, agafa ressò. I bé, i aquestes són les notícies sèries. Sèries. Aquestes són les sèries. Ara t'arribo amb les notícies que tu t'agradaran, David. A veure... Això ja m'ha deixat molt malament, eh? Home, no, bueno, a tots ens agradaran. Les que són culturals, per mi no. Per mi les que són altres coses. No, home, no, que a tots ens agraden, a tots ens agraden. Home, les que són culturals a mi m'ho passo molt bé recollint-les. A veure, anem a fer safareig. A veure, Christian Bale es diu que mai més tornarà a fer Batman. Diu, i això? Ja n'he fet tres i me'n vaig. Home, perquè això ho diu ell, però en realitat deu tenir un contracte que no li barrufa. Ah. Deu dir, no, quiero más dinero. No te doy más dinero. Diu, ja no voy a hacer más Batman. És l'actor galès, pues, ha rodat l'última, diu The Dark Knight Rises, i aquí me planto com a hombre de murciélago. Os dejo esto, ya llevo tres, y adiós. Y si no, te pones la máscara tú, que si no, me salen arrugas. Carai, me salen arruguitas con la máscara de Batman. Ja és el que té, això. I entonces tenim una notícia molt curiosa, que és que... A veure... L'hem vist? No l'he vista. Pixar es baralla per l'Oscar a la millor pel·lícula en Toy Story 3. I de mentre, què fa Woody? Woody. Sabem qui és el Woody? Woody és el sheriff. Sí. Què fa el minutet? Es dedica a fer una sessió de fotos porno. Com que fan fotos porno? Fotos porno, de sheriff Woody. Publicades a internet, posa. Fotos porno, sheriff Woody. Increïble. No diguéssim que no són explícites. Són suggerents. Però surt, per exemple, cuinant, amb una paella, i a dins hi ha una nina, que és boníssima, que està, bueno, una nina molt maca, com la Marilyn Monroe, per així dir-ho, i ella amb una cara lasciva, en plan... Ah! Després surt amb uns artilugis, que no especificarem el nom, sí, uns artilugis que tots coneixem, agafats de color fúcsia, sí, ben cilítrics i de color fúcsia. És a dir, un doncs, despropòsit. Ho buscarem. Ho hem de deixar aquí, Rosa, que arribem a les 9 del matí. Que tinguis una bona setmana. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Una abraçada. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí, a RKB, és la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions del vostre amic David Morales.